kima la mine. Sonite vraiment aux aliko yangananga. Ay, bozo banayo. Omengolinga ki komona nangai. Kawo baby si wana zo banayo. Ay, lelo na lemi. Oyanganinga iso kima la mine. Sonite vraiment aux aliko yangananga. Bye.